บัดสิตายสมาทานสิสิ้นหาถือได้อย่างดีมันยังบาดนี่มันสิตายแล้วเพราะนั้นพ่อแม่โบราณเฮาน่ะย่ามผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อยู่ในศีลในธรรมพระเพิ่นขึ้นไปเยี่ยมพระนี่เพิ่นให้ไปเยี่ยมคนไข้เป็นอุบาสกให้ศีลยังแม่ของอาตมาเนี่ยรับศีล 2-3 มื้อใกล้สิตายนี่รับศีลอย่าพาบอกว่าให้หลายล่ะว่าแต่ว่าพ่อเอาเองก็ได้ด้วยละแม่ได้อยู่แต่ว่าโอ้ยในใจเราเพราะนั้นได้เฮาเนี่ยกันพ่อแม่สิหล่นสิหายสิตายกันยังมีสตินิมนต์พระมาให้ศีลให้เพิ่นตั้งมั่นในศีลในรัตนตรัยเราก็ไปขาดยังดอกตัวเราก็สิตายงามๆละบาดศีลเราสิบริสุทธิ์ดีบาดแห่งบาดฮอดเราเขียวมากเราก็สิเศร้าเขียวตั้งแต่เขาเรายังเศร้ากินน้ำเราก็เศร้ากินในช่วงนี้เมื่อมีศีลดีแล้วก็ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยเรียกว่ามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเมื่อจิตใจเลื่อมใสชนิดนี้พระพุทธเจ้าว่าอัตถาลิโคติตังอังอโมหันตสะชีวิตังเขาไม่เป็นคนยากจนอีกแล้วชีวิตของเขาก็ไม่เป็นหมันเขาตายไปสุสุขติทันทีตอนนี้พวกแม่ใหญ่ของเขาตั้งทาตั้งมกตั้งใจไว้ดีลูกหลานซอยพ่อแต่เห็นว่าใครเนี่ยที่บ่ไว้แล้วนิมนต์พระมาให้สิ้นดีๆบ่พอปัวกันจะสิไปปัวลงพยาบาลให้มันหนุ่มมันยากเลยคู่มือนี่หอบสังขารหนีตายมันสิพ้นอยู่บ่อาตมาถามแม่ว่าแม่คิดว่าสิดีบ่จะไปลงพยาบาลบ่ดีเราอ่ะอย่าเอาไฟแต่ว่าบ่ดีดอกเขาถามเป็นบ่หรือเปล่าอันนี้ว้อยหอบสังขารหนีความตายจ้อหันแหกหนีใส่ๆนั่นซะนี่หม่อมคือเก่าถ้าเห็นว่าไม่ไหวตั้งใจโต๊ะขั้นใดแล้วโคนหอบล้มแล้วโยนหาบทิ่มอย่าให้หาบทับข้อตายปล่อยถึงว่าเฮือนซ่านบ้านซองห้องหอกระท้อนไผกระซอนไผบ่ได้ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเอิ้นมาหันใจซอยบ่ได้ตั้งพาเจ้าของอันนี้ผู้ใดได้ฝึกสมาธิภาวนาไว้ก่อนผู้นั้นมีกำไรถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาถ้าจะตายเคยเจริญอานาปานสติตั้งใจจ้องสิเป็นโสดาบันบัดตายหรือจะเป็นสกิทาคามีหรือจะเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์บัดพ่อก็ตายอย่างนี้บนหนีบนตายนี่ดีเด้พระพุทธเจ้าจึงว่าเทวทูตความตายนี่เป็นผู้บอกข่าวประเสริฐของผู้สิตายกับผู้สิไม่เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมอาตมาก็ฝากถ้าเห็นยังบ่ได้ตั้งใจให้ดีระลึกถึงคุณงามความดีใกล้สิตายตั้งท่าดีๆตกบันไดแล้วโจรตกบันไดแล้วโจรพร้อมอย่าให้มันตกเจ็บซื่อๆบัดสิตายแล้วตั้งขาหมวดเอาศีลเอาธรรมมาใส่ลืมมัดแนวอื่นถ้ายังตั้งการฟังเทศน์มื้อนี้ได้กําไรอาตมาได้แสดงธรรมมื้อนี้สมควรแก่เวลาวันนี้เกิดจาก10โมงแล้วก็ขอยุติลงรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ได้สั่งสมอบรมกระทำเก็บเล็กผสมน้อยร้อยละเป็นพุ่มพวงแห่งอริยจริยธรรมจงเป็นภาระปัจจัยเอื้ออำนวยนุนสองท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยคุณงามความดีทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานสุดท้ายขอพระธรรมอันประเสริฐจงยังร่าสู่จิตสู่ใจจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดังดวงไฟทรงทางไปจนถึงที่สิ้นสุดลงแห่งความทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอที่นี่มันก็มีปัญหาขอตอบปัญหาหน่อยปัญหาที่ถามมาตอนนั้นไปเทศที่เมืองอุดรจนมืดขอตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับท่านที่จำศีลจำศีลนี่พี่น้องการจำศีลนี่มีค่ามากจำศีลอุโบสถติพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่จำศีลอุโบสถนั้นมีอานิสงส์มากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองโลกมีสัตตรัตนะมีแก้วเจ็ดประการมีอายุยืนเป็นหมื่นปี มีอำนาจปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนเดียวในโลกแต่มีอานิสงส์น้อยกว่าการจำศีลอุโบสถครั้งหนึ่งการจำศีลอุโบสถสมบัติที่จะพึงได้ในทิพย์สมบัตินั้นกับสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนสมบัติของคนกัมพากับสมบัติของพระราชาคนกัมพามีเงินหมื่นหนึ่งดีใจเกือบตายแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินกับพระเจ้าจักรพรรดิไกลกันหลายสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในโลกที่ปกครองแผ่นดินกับอูที่ได้จำศีลอุโบสถหมื่นหนึ่งขึ้นหนึ่งมีสมบัติหลายกว่านั้นเพราะว่าอย่างน้อยต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพอเราเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าในสมัยก่อนพ่อแม่บ้านเฮาเนี่ยเพิ่นเอาแบบอย่างในวันพระบ้านเฮาเอิ้นว่ามื้อค่ําบ่เฮ็ดเวียกมื้อค่ํามาจากคําว่ามื้อคล่ําคล่ําแปลว่าบาปหลายเฮ็ดหยังคล่ํามื้อนี่คล่ําหลายอย่าไปไถนาอย่าไปเฮ็ดเวียกอื่นมันสิได้ขางวดตีข่วยมันสิได้หายได้ยากคล่ําซะมื้อนี่คล่ําอันนี้เอามาแต่สมัยพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเราเป็นเศรษฐีคนงานเรามีเป็นพันเป็นหมื่นขันฮอดวันศีลนี่เราให้คนงานหยุดบ่ให้เฮ็ดเวียกพวกเกี่ยวงานหยาก็เกี่ยวซะมื้อนี้ให้พ่อมื้ออื่นนี่บ่ได้เกี่ยวพ่อวันพระพวกพาพื้นก็พาให้พ่อพวกตําเขาก็ตําให้พ่อแต่นี่มันบ่มีโรงสีมันบ่มีไฟฟ้าน้ําก็ตักเขาก็ตําเศรษฐีย่อมมีคนหลายปานเมืองนึงพ่อเราบังคับให้หยุดปั๊บคือว่ามื้อค่ําคันไผไปเฮ็ดเวียกเราบ่จ่ายซะแล้วแล้วก็บ่ให้จําบ่ให้เป็นลูกจ้างเราของไรนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีหมอหนึ่งเป็นคนงานมาใหม่บ่จักระเบียบทำงานมากตะหอนมือวันศีลกินของแต่สองบ่จักระเบียบมูจำศีลเจ้าของไปเกี่ยวหนาเกี่ยวให้สร้างให้มาเกี่ยวร้ายจนเพียงกลับมาเอ๊มันก็มีจีรีแต่ซุ่มนี่คือบ่เฮ็ดเวียกบัดเขาก็ไปเฮ็ดผู้เดียวถามหมู่เอ้าต่อไปเฮ็ดยังบ่จักบอกวันศีลวันศีลจังได๋วันศีลละมื้อนี้จําศีลเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่เขาเล่นก็บ่ได้กินกินเถื่อนอยู่แต่ซ้ําเฮ้อเฮาคือบ่จักไผคือบ่บอกว่าซั่นตายเฮาไปเฮ็ดเวียกเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้จําศีลบัดเฮาก็สิบ่ผิดระเบียบเพิ่นบอกเฮาสิจําศีลได้เฮาก็ได้ว่าซั่นก็เลยไปบอกเศรษฐีก็เลยว่าโอ้โตบ่ฮู้จักมื้อนี้โตบ่จําก็ได้ดอกโตกินข้าวแล้วซะโตไปเฮ็ดเวียกมาแล้วเอาเป็นบรรทัดหนาสะโตบ่ฮู้จักบ่ถือว่าผิดหมอนี่ว่าบ่ได้ทำลายระเบียบหมู่ว่าจำก็จำบ่ตายตัวหมู่ยังบ่ตายกินเท่าเดียวนึงผมขอจำหลังเถื่อศีลหนาอนุบ่ฮอดมันตายอีกแล้วถ้าเลยจำศีลจำศีลเครื่องมือได้เพิ่นนี่ตั้งแต่สอบบ่ได้สมาทานหมู่ก็เลยบ่กินข้าวแลงไปฮอดเที่ยงคืนบ่ามันหักโหมันบ่ทันเคยเจ้าของไปเฮ็ดเวียกมาเหมือนลมตีแน่นท้องลมเสียขึ้นข้างบนโอ้สิตายบาดไปบอกเศรษฐีมาเบิ่งเศรษฐีบอกไปต้มข้าวต้มมาไปท้องบ่มีอาหารมันหักโหมโพดมันบ่ได้เตรียมไว้ต้มข้าวต้มมาหมอนึงว่าโอ้ยบ่กินหรอกสิแจ้งเดี๋ยวนี้อดเอาได้ไปหาแจ้งมันสิตายบ่ว่าซั่นเที่ยงคืนจังน้อยก็แจ้งก็ถ้ากินพ่อหมูผมก็สิได้มีศีลนำจังได๋ก็บ่กินปรากฏว่าค่ำคืนแกตายตายเว้ยบ่ฮอดมื้ออื่นเศร้าพอตายปั๊บสมบัติจำศีลเครื่องขึ้นน่ะนะแต่เฮามันหลายขึ้นมาโดยตัวนี่สิว่าจังได๋ได้ไปเกิดเป็นลูกขะเทวาบนต้นไทรเชิงเขาหิมาลัยมีแต่วิมานอันเป็นทิพย์ในนั้นฤาษี500องค์มาจากภูเขาหิมาลัยฤาษีนี่หากินแต่หมักใหม่พวกฤาษีนี่บ่แม่นนักบวชในศาสนาเฮาเด้ฤาษียังถือว่านักบวชที่บ่จักขี้ไปแบ่งยังแต่เฮาพากันไปนกฤาษีบาดฤาษีนี่คือคนบ่ทันจักขี้ภาษาบาลีฤาษีนี่แปลว่าอิสิสันสกฤตเอิ้นว่าบาลีเอิ้นว่าฤาษีภาษาไทยบ่เคยแปลเลยเว้าน้ําก้นภาษาสันสกฤตว่าฤาษีถ้าแปลฤาษีนี่ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยแปลว่าผู้บ่จักขี้กําลังหาทางผู้แสวงหาทางยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะในพวกฤาษีประจันแม่นไปถือศีลก็ถือศีลแบบงอไปกินหัวเผือกหัวมันดูบานนี่เหลืองจอยจะกินของเข้มอยู่ในป่าบ่มีเกลือจะกินแนวเข้มเด้ว่ากันลงมา มาหอดเท่ต้นให้ต้นนี้สมัยใหญ่เท่มาส่งโยหอมให้อยากกินน้ำพ่ออยากกินน้ำเหรอฤาษีว่าอยากกินน้ำเด้น้ำบ่มีว่าห่วยน้องน้ำมันเนาะไหลตกลงมาเลยจ้ะเงยให้อันเทวดาลูกค้าเทวดาเล่าอยากได้บุญแล้วว่าอีดูต้นสาฤาษีน้ำให้ไหลตกลงพวกนี้ก็เดใจต้องกินบ่หัวหน้าฤาษีว่าเอ๊ย่างมีเทวดาอยู่อยู่ในลูกขับเทวาอยากแบ่งเนื้ออยู่เนื้อกินเด้มากินคือสิแสบของเข้มของยังว่าซะดีขึ้นมาอีกงานออกไปกองอยู่บนอยู่ข้างหลังซะจริงนึงหาร้อยคนกับบ่เบิดป้าต้องมีเทวดาเลยสาธุรอดแล้วมีเทวดากับปรากฏตัวให้เห็นแน่นอนอยากเห็นออกมาอยู่ในบ้านมาจากต้นไผ่งามเป็นผู้ชายก็เลยว่าโอ้ยดีใจที่ได้ขอเจ้าเฮ็ดจังได๋บ่คือพ่อมาจังแนวใดจังได้เป็นเทวดาอยู่นี้ลุงเรื่องโดยฤทธิ์โดยอำนาจหมอนี่อยากอายไปโอ้ยอยากอายเหรอฉันอย่าให้ผู้ข้าตอบพ้นคำถามจากอายประพฤติพ่อมาจังนำพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นลือสีจังว่าในปานนักกันลุกเพิ่มนบมือนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้ายุสัยนี่บ่เคยได้ยินจะเถื่อมีอีหลีบ่มีฤาษีที่บ่จักถีบยังคันมีพระพุทธเจ้าองค์นึงมีพระสงฆ์ที่รู้ธรรมก็ฤาษีก็จะมาฟังธรรมบาดนี้เจ้าเฮ็ดบุญหยังล่ะจะจังเลยมาจักอายจักอายอย่าถามเถาะมันจะอายบ่ให้ฟังแน่สิได้ไปบอกคนอื่นบุญน้อยได้เฮ็ดหน่อยๆเฮ็ดน้ำมูเฮ็ดหยังบ่ฟังแน่จำศีลนะเครื่องมือกับเครื่องคืนเป็นยังก็จำหน่อยแท้ได้จำเท่านั้นมันตายซะก่อนแต่ที่บ่เคยจำจักเถื่อแท้จังได๋ก็จำน้ำมูหมู่ห้าจำกันบ่จำก็คือสิขี้ร้ายโพดแล้วจำเห็นว่ามันใกล้สิแจ้งอดเอามันบ่ทันแจ้งตายก่อนเครื่องมือเครื่องคืนเท่านั้นจำศีลได้อานิสงส์ปานนี้เฮ้โอ้ยอยากตายขึ้นไปเกิดเป็นคนใหม่เด้จำมันคักๆบังเลยเพราะนั้นคำถามที่บอกว่าอานิสงส์ในการจำศีลนี่หลายโคตรเด้อขนาดเครื่องมือเครื่องคืนในร้านนี่ห้องมันเต็มทีแต่ว่าจำศีลแล้วมีภาวนามาต่อเด้อบ่มันก็นั่งคุยกันได้เรื่องลูกไผลูกเคยเอาหมากปั่นกันเที่ยวคู่ไปอ้วนแก่มาล่ะไอ้โอกตาหมากไผ่ตับสามตับสามเมื่อเงื่อนมาหอดหายฟูฝัวนั่นก็บ่ได้แน่บ่งามบุญเฮียโจกๆเบิดมาหอดใจดีรักษาใจไว้เอาจังซั่นทีนี้เอาสาขาประดับดินบ่แล้วท่านให้พ่อแม่พี่น้องกองปายพวกพระครูพระชีวีเป้มีความหมายสารคะสารคะในแปลว่าการทำบุญอุทิศแก่ผู้ตายสารคะสมาเยกิทสัมภาเทในฤดูคับคั่งไปด้วยข้าวก้าน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งเป็นสมัยที่ผู้คนทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ชื่นชมทำบุญหาผู้ตายบิดามารดาเขาถือว่าย่ามแก่เขาบุญข้าวสาเขาประดับดินเนี่ยบุญแก่เขาคอยเข้าใจไว้ยังสั่นเตือนพ่อพ่อแม่เพราะกันเฮ็ดดีที่นี่ก็มาถึงเรื่องวัดพุทธศาสนิกชนฟังสักเล็กน้อยคือตั้งแต่ก่อนเคยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแล้วแต่นานแล้วคิดจะขอพัฒนาใหม่เอาสถานที่วัดเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์อย่างอื่นเพื่อส่วนรวมและจะเป็นบาปหรือไม่อย่างไรและจงขอถามว่าไปวัดเอาลูกเอาหลานไปด้วยจะขอถามว่าลูกหลานไปด้วยอยากกินของที่ไปทำทานแล้วของยังไม่กล่าวคำถวายเอาให้ลูกไปก่อนเล็กน้อยจะเป็นบาปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรวัดวันเข้าอยู่นี่วัดนี่ก็คือสถานที่ที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ที่นี่ก็เข้าสิมองเห็นความเหมาะสมสร้างประโยชน์ให้มันมีประโยชน์ยิ่งขึ้นมันก็บ่หนาสิเป็นบาปเป็นหยังเป็นบุญหลายขั้วถ้าพุทธเจ้าของเราปฏิรูปฝังก็ทำให้มันเหมาะสมวันนี้มันสิเป็นบาปเป็นเมืองบ่เหมาะสมเสนาสนะที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าว่าประกอบด้วยองค์5เหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนางดงามในธรรม1ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักบ่ไกลโพดพ่อไปบิณฑบาตได้พอดี2ไม่ใกล้ในหมู่บ้านจนเกินไปจนแออัดยัดเยียด จนติดหอดกินแกงจนได้ยินหอดเสียงปอดเสียงดาเสียงห้องเสียงล่ำสามแผ่นดินราบไม่สูงสูงต่ำต่ำคือภูเขาขึ้นยากลงยากคมนาคมไปหอดจอดถึงสะดวกสบายสี่กลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนห้ากลางคืนสงบเหมาะแก่การเพียรเพ่งภาวนาเสนาสนะคือวัดประกอบไปด้วยองค์หาจังสี่เป็นมงคลแก่นักบวชนั่นแต่เรามันประกอบไปด้วยองค์หาเลยไก่กับไก่เอาเลือกให้บัดเอรักงานเกียรติด่ากันอยู่ใส่ได้ยินเบิดเห็นได้อยู่เรื่องกินจะจวดจับจับได้วัดได้ยินเบิดกลางเว้นกับผูกผ่านด้วยขู่คนรถล่ามาสร้างแลนสนันวันใบกลางคืนกับพอสงบติดเฉิงติดเฉิงดูล้อดิพอเห็นนั่นก็เอาให้มันติดเฉิงซะหน่อยเขาก็ง่ายไปพระพุทธเจ้าว่าโอปายิกังปเตลูปังทำให้มันเหมาะสมกลมคืนด้วยอุบายที่ชอบแต่ว่าผู้เฒ่าเสียดายเห็นได้เสียดายเสียดายโอ้ยจะเป็นหีบหีบเก่าห้องหลังล่างถิ่มชะนอของใหม่มาหอดแล้วสังไล่ถิ่มเก่าหลังจากห้องจากไหนธรรมดาธรรมดาดอกของใหม่ถันมันดีห้องก็เอาคู่มือนี่ไปยังจะไปจ้างรถไถหน้าสนามคือพอเอาของเก่าแต่พอแต่แม่ไปถางไม่เด้งคนเอามาไถใส่กล้วยแต่ยังเขาจะเอาปุ๋ยมาใส่เขาคือบอหาบขี้ง่อยขี้กล้วยไปใส่ขี้ไปเนี่ยรถลาวาสังกับขี้เกียจก็แก่ก็แก่เอาของไปขายเมืองมโนนยางเอาอันใดมันดีห้องก็เอาไปห่อนหน้าเพื่อดีกว่ารถไปทั้งโคกรถดีกว่าเลือกเพื่อเลี้ยงถึงโคกมาได้เวลามันเหมาะมันสมมันกลมมันเถื่อนอาตมาเห็นพร้อมอย่างจริงทีมง่ายวัดไปอยู่ไก่หน้าไก่ทาแล้วก็ไก่จากบ้านแน่แล้วก็บ่อไก่บ่อไก่จนเกินไปพอดีเหมาะสมซอยกันบูรณะทำเรื่องบ่แม่นโยนบ่แม่นยกเลิกได้ง่ายก็เอาวัดเก่าเนี่ยเอาซื้อเก่าดิวัดศรีบุญเรืองบ้านบุญจางมีอยู่เรื่อยๆในแถลงการคณะสงฆ์บ่อาจจะเกินอาภาอนุโมทนาแถลงการคณะสงฆ์เขาส่งมาให้ทุกวัดบ่ส่งแต่วัดอาตมาเพราะมันเป็นวัดเอกเทศมันบ่แม่นวัดบ้านใดวัดอาตมาเป็นวัดประเทศไทยเขาอยากไปไปโลดเป็นมกทายกเป็นสารวัตรเองบ่แม่นวัดให้มันแพ้เด้อฮะบนวัดบ้านบางจงบูบนวัดบ้านวัดบ้านบ้านวัดประเทศไปรอดแต่ละมือละมือคนมาจะหันมาทุกทีใครไปห้องก็เป็นสารวัตรเองหลุดไม่ออกซุ้มไปแล้วเป็นสารวัตรเองเป็นชนะเขาก็ส่งไปแต่เท่าที่เห็นเนี่ยแถลงการคณะสงฆ์มีง่ายวัดเรื่อยเพื่อความเหมาะสมเอาซื้อเก่าทะเบียนเก่าแต่ง่ายสถานที่อันที่เก่านั่นก็เป็นของสาธารณประโยชน์อันนี้เว้ยมันเหมาะแก่ตลาดนัดแก่นั้นเธอเลยทีเดียวไม่ได้ชื่อก็แห้งเดี๋ยวนี้อาจจะมาว่าผู้ขันว่าง่ายเดี๋ยวนี้ต่อไปผลแห้งจะง่ายยากผู้ใดกล้าเหตุการณ์ทำผู้นั้นลูกหลานสียกงอกอปั่นนกไหวในภายหลังเดี๋ยวนี้เขาด่าเขามีคนไปคืออาจจะมาเหตุบัตรอันนั้นผีบ้าเขาว่าให้บรรเทาเขาว่าผีบ้าเฮ้ยมากมันมีแนวดีเอามาห้องอยู่ลำข่อยวัดดากระยาข้าเจ้าเฮาจะไปเขียนเลยอีดูตนซากบ่จักหยังเมื่อดาจนตายไปแล้วผู้ลงคนเอ้ยมันบ่เป็นวัดดอกเป็นเถียงนาหามตาทิเป้เขาว่าไทงอกเป็นแผ่เถียงนาตาทิเป้เขาว่าแต่ว่าที่เถียงนาใหญ่เขาทิเป้เดี๋ยวนี้3 2 3ล้านคนคนแสนล้านบาทตำบลมาอยู่วัดเนี่ยเต็มตึงงามปฏิบัติธรรมเหมาะสมบ่ได้ยินเสียงมลึกเคิ่มๆอาตมายังส่วนใหญ่วัดนั้นเขาก็ดักเพราะนั้นอันนี้เหมาะเขาใหญ่ออกไปอันนี้ก็เป็นของส่วนรวมกำแพงมีอย่างดีไปเสียมาลุกมาอย่างแต่ว่าทะเบียนเก่าแจ้งไปที่กรมการศาสนามีได้ระเบียบมันแจ้งไปกรมการศาสนาขอย้ายวัดศรีบุญเรืองแล้วก็ไปตั้งวัดศรีบุญเรืองคือเก่าอย่าไปตั้งวัดอื่นได้อยู่คนก็ซื้อเก่าเขามาพูดจานคือเก่ามันรอปั่นวัดกันปั่นมุนบังก็ได้ยาพิษกันได้บ่เอาดิเก่าวัดเก่าซื้อเก่าเพี้ยนแต่ง่ายไหมคือหน้าเนี่ยคันว่าสันหีบหีบเก่าข้างหลังหีบพอข้างแม่ก็เห็นหน้าบ้าขี้กระต่ายอยู่คือเก่าแล้วหน้าดีๆก็บ่ซื้อซื้อให้นั่งทีหน้าก่อไปหน้าก่อมันใดมันดีก็ง่ายไปตัวไว้เนี่ยใดมันสิดีสิงามอันนั้นมันสิดีอยู่ปลูกต้นใหม่ต้นไหลขึ้นเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาเดี๋ยวนี้มีแต่ญาติปู่ใบนั่งเหือน้ำลายเหงื่ออยู่กระจ้าปอกไว้ต่อไปอาจจะมีครูมีบุญลูกหลานเขาเนี่ย อาจจะมีคนมีบุญเกิดมันอาจจะไงการนาบ้านไปบวชไปเฮียนฝึกหัดนั่งครูบาอาจารย์ต่อมากก็คือเห็นบ้านเห็นเมืองลบขึ้นมาเครื่องจะมาที่บ้านแขกไปหอดจะได้ผลลบมานี้เครื่องหอดพ่อแม่พี่น้องฟองฝายบ้านเขาอยากให้เพื่ออยากให้เห็นผู้มีบุญที่เกิดขึ้นด้วยเกิดขึ้นได้คู่บอลครับได้สร้างสรรค์เอาไว้ลูกเต่าเข้ามาเดี๋ยวหรือผู้ที่เป็นเข้าแต่ก่อนตายไปมาเกิดใหม่หักบ้านหักเมืองไปเกิดมาบวชบัดผู้แล้วพากันปฏิบัติพัฒนาอันนี้มันเหมาะสมแล้วเข้าใจดำนี่เด้ออย่าจะไปเสียดายอะไรอาวรหลายมันดีกันละอันนั้นถ้าหลังย่ออนุโมทนาสาธุการนำถึงแล้วตื่นเก่าคนละวันนี้ไม่ยังอีกตาจะพอดีมันหอมเอาลูกหลานไปวัดลูกหลานอยากกินของไปทำท่านของยังบ่ทันได้กล่าวคำถวายเอาให้ลูกไปก่อนนึงหน่อยเป็นบาปบ่บ่เป็นหยังเห็นหน่อยเขาบ่จังก็ให้เขากินซะเฮาบ่ได้ถวายแม่นถวายเพิ่นแล้วเพิ่นก็สิปันกินอยู่ได้กันเพิ่นฮู้พระบ่แม่นคนขี้ขี้หรือว่าเพิ่นด้วยให้หลานเพิ่นก็บ่จังแล้วพระบ่ออกฮู้ครับโหรับมาดีดอกว่าอยู่บ่เถิดพอมันปั๊บแต่ตะมานโอ้ยดีใจเห็นบ่เล็กน้อยเล็กๆน้อยๆอยู่วัดจักพ่อแม่มันอยู่ไสจังหันบ่ได้ไปฝากไปเองลําคนลูกมันห่างเขาปาสิไปอยู่วัดนมัสการเลี้ยงซื้อนั่นซื้อนี่ให้มันไปเรียนหนังสือแต่ต้นไม้ในป่าเฮาก็ยังเอาไปปลูกไว้คนแท้ๆเพราะนั้นเล็กน้อยห้องให้ให้มันกินถ้าละกาให้แอลบ่เป็นบาปเป็นกรรมยังดอกเวลาที่จะทําการสิริมงคลเป็นเวลาใดที่ดีที่สุดเวลาใดที่ไม่เหมาะกับการพิธีมงคลทุกอย่างอันนี้ขออนุโมทนาในการถามแต่เฮาบ่ค่อยสิถามก็คือฟังแล้วรู้เรื่องถามนี่มีประโยชน์ในพระพุทธเจ้าว่าธรรมชาประชาเอตมังครมุตตมังสอบถามสนทนาทําตามการเป็นมงคลอันประเสริฐคําว่าสิริมงคลนี่สิริแปลว่างามสิริแปลว่าสวยงามรุ่งเรืองเจริญทางสว่างสวัยดีสุหุตติตังขณะดียามดีสุขโนสมุหุตโตจะเลิกดียามดีขณะดีแสงสว่างดีสุจิตถังพรหมจารีสุงามใดเจ้าเฮ็ดดีพรหมจารีสุงามใดเจ้าประพฤติดีประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกายวาจาใจกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังปณิธิตังปทักขิเดปทักขิณีปณิธิตังตั้งใจไว้ดีเฮ็ดดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดีปัสสุงามไปลักคุยเขางามใดบ่ดีจักงามวันเสาร์วันอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เสาร์แล่งพิษปั๊บคันไปทำบาปไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปลักเขาคันเฮ็ดดีดีปั๊บอย่าไปหาเลิกหาหน้าที่เด้อันนี้เป็นของศาสนาพราหมณ์หาแต่เลิกพาหน้าที่ฝนตกจากจากวันจมพระบาทสิไปวานก้าวันจมบ่ดีเลยพระบาทแดดเต็มฟ้าวันฟูบานไปวานมื้อนี้พอใหญ่ก้าก็บ่เกิดต้องดูความเหมาะสมเฮ็ดเงื่อนเฮ็ดสร้างล้านแฟนดีบัดคันเครื่องมันพออันนี้เลยเว้ยมื้อนี้มื้อดีเว้ยเครื่องก็มียกเสาเอกขึ้นเสาเดียวเท่าละขึ้นไปนอนได้บ่ล่ะเสาเดียวสามวันนำเอาไส้ไปมัดไปเถอะเลยปลาผีบ่าวมันจะไปมวนเขาไส้จะอยู่ปลายพวกเสาคนแน่มันไส้ปลาอยู่น้องหนักเพื่อนไส้ใหญ่เป็นว่าเขาจะซื้อเสาเดียวขึ้นไปนอนได้บ่คอยเฮ็ดศาลาหลังใหญ่ๆบ่ได้วางศิลาหลอกศิลาเลิกคือไผคนบ่คือหมู่คอยกับบ่เห็นอาปีซี่กระดาษนี่เห็นแต่หมู่ไปจนล้นคนศาลาใหญ่ปานนั้นก็ได้เพิ่นเอาวางศิลาเลิกหาหยกเอางนหมู่ซื่อๆดอกวางศิลาเลิกให้หมู่ไปหลายๆบ่วางศิลาเลิกบ่อาจารย์วางหากระแตกหยังคันมีเงินหาละซื้อปูนซีเมนต์ซื้อเล็กซื้อลามาเฮ็ดแต่มันเลี่ยวน่ะเป็นหยังบ่ซั่นเขาเจ้าก็เลี่ยวเด้อแต่มันแพ้มันเพื่อมันบ่ได้เห็นข้อยว่าศิลาเลิกเถอะแล้วแล้วได้ใส่เด้อมันยังขนาดเฮ็ดบ่ทันแล้วก็ไปสวดจนลบเพิ่นดูหั่นบ่ได้วางศิลาเลิกไปเบิ่งเพิ่นวางศิลาเลิกพระอุโบสถบ้านผู้เลือกคำมนต์ก็ไปเทศเขาเจ้ามาทอดพระป่าพอกระถิ่นคนกรุงเทพถวาย3ล้านปุ้ยเหลือมามากเหลือมามากมีพระหลายปานใดล่ะบัดมีแต่นกแก่ๆที่ไปอยู่หั่นสร้างเฮือนให้นกแก่ๆหลังละ5ล้านพระ2 3องค์นึงวัดค่อยบ่ได้ว่างศิลาเรื่องนะโบสถ์ก็บ่มี50กว่าคนเดียวนี่สิว่าจังได๋สิบวชอีกแล้วนี่ 3-4 คนนี่ อีกมื่นมื่นอีกสามคนหันบวชเนรสะก่อนความหนักมันพลังก็ยังสิมาบวชบ่ได้ไปวางศิลาหลอกศิลาเลือกหามือใดดีได้เนี่ดีบัดขันมีเงินพอเห็นได้ขันบ่มีเงินจ้างกับบ่ดีมือใดก็ได้สิไปขอลูกสาวเขามือใดเฮ้อขันบ่ามาถามอาตมาเจ้ามีหรือบ่ขาดดอกสินสอดแต่ขาดดอกบ่มีบ่ดีจักมือจะไปขอลูกเขาบ่ให้ซื่อๆดอกชัวร์เดียวได้พระพุทธเจ้าสอนเลยเว้ยเข้าลูกศิษย์พุทธเจ้าต้องฉลาดนะแม่เว้ยอันนี้ระมัดตัวกันฮอดน้ำมนต์นากระตังสมังพลังแก่ควบสอนแนวดีเลิกดีคู่ดีขณะดียามดีเมื่อคุณกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจกายกรรมังมโนกรรมกายกรรมังวจีกรรมังปณิชิตเตปทักขินาปทักขินาเนกัตตาวานาลพันตะเถปทักขิเนแน่นานาพันธะเถได้โลดแนวดีปทักขิเนกันเฮ็ดดีว่าโดยกายวาจาใจปณิธิเตตั้งใจไว้ดีๆตั้งใจแนวสิเฮ็ดดีว่ามันตั้งใจไปรักสกปรกห่อนี่โลดคนว่าตั้งใจดีคิดดีพูดดีทำดีๆเพิ่นบ่แปลบรรเทาฟังก็เท่านั้นแล้วกลายเป็นเครื่องมือหากินของพระเบิดความสวดมีแต่แนวดีๆด้วยความสวดคำสอนน่ะเมื่อจะบอกว่าในแนวถามจบไปซะมันมันยัง ถามมาพาจากไรท่านเดี๋ยวว่าเพิ่นตอบอยู่หันจักสิว่าแนวใดอันเดี๋ยวว่าคืออย่างพอออกผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าผู้ขาดอะไรยกตัวอย่างง่ายๆอันผู้ร่างคนเพิ่นพันไปหาหมออีหยังก่อหมอสวดหมออีหยังฐานะแบบว่าเพิ่นไปขอมุขท่านพอหรือว่าเขาดำเขาแดงคนหนึ่งห้องครับแล้วบานนี้เพิ่นไปไล่น้ำหมอผู้เพิ่นสิมาแบบว่าเพิ่นมาให้ตั้งอัน เสียเพราะ ข้าเสียเพรา ะเออคุณยังโกนโตนีเทวาปรมาอินทาปมาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันผังคันเรียนเจ้าโศกเจ้าสตาเอาเงินมาไปออนซอนเจ้าให้เป็นขอใหญ่เล่าได้เงินอันนี้ใจเล่าจะใส่เป็นแดงคู่มืออ ันนี้ขอหนึ่งครับอีกข้อ2หั่นต่อเมื่อผู้ที่ตายไปนี่เนาะถ้าตายปุ๊บบ่นี่พ่อบ่ได้เตรียมตัวตายที่ธรรมจารย์ว่าย่างตายนี่พ่อแม่อ้ายน้องทุกท่านที่ตายไปญาติพ้องทุกพ้องสาแล้วก็ผู้เฒ่าเพิ่นหั่นล่ะคืออย่างพยาการนี่แล้วเป็นเจ้าภาพเพื่อนร่มเพื่อนตายเว้าง่ายๆพยาการนั่นไม่เยอะพุ่นเท่านี้ระว่าสูงน้อยระว่าเตรียมระบ่อระว่าครัวเขาครัวระบ่อว่าเขาต้องแตกระบ่อระหว่างจังๆนะผมเราไปถามผู้เยอะไอ้เขาต้องแตกมีย่ำใดย่ำนั่นไปกันเอียงดีเนี่ยผู้สิพ่ายเหตุขันบ่เขายังเช็คเจอมิตรวันผมก็ถามบ่มีใครตอบได้ ฟังเขาตอบแตกนี่ขันไปถามผู้เฒ่าว่าจังหนึ่งขันไปถามผู้โอว่าจังหนึ่งไปถามผู้โอผู้ภาวาจังหนึ่งบ่เพิ่งอันได้ในนางสำหรับนี่หลายระดับผู้เฒ่าผู้โอผู้โอผู้ขาผู้ตาติดในผู้ใจติดหมอฉันผู้เฒ่าหัวขาวเขาวัดเขาว่าบอกลูกสอนหลานเป็นตัวอย่างฉันผู้โอเฒ่าคือกันแต่ว่าบอกเขาวัดเพิ่นโอ้ล่ะเนาะอยู่วัดจังสิไปก็โอ้ล่ะเนาะคนที่ต้องไปก่อนผู้ก่อนที่ตัวจะเออผู้โอซุ่มน่ะผู้แก้วแต่ตาถาก็ตวาดเกิดตั้งเส้นตะวันในตาจังมาหัวแซวงาจังแต่งงานกันหนออาจจะเต้นแล้วก็เดินใส่กูแก้วกระถาคนบอกเขาลำเกี่ยวกันคนผมแซวงาเจ้าบังกูหลายสูตรกูบดีเป็นว่าอันเจ้าจันเอิญบอกผู้โอ้ยอย่าไปถามเล่าผมจะคลิปยั่งน่ะตัวส่งอันผู้โพผู้ผาการมีอีกได้เพิ่นน่ะคือง่วงคือคุ้ยตื่นนี่ผ้าเจียนแลนอยู่เรื่อยบอกไปน้ำทางเขาเดินมามันโผล่งวดแต่ก่อนขันไทยดีๆผ้าไทยแลนด์น่ะคุ้ยโพคุ้ยผาขันย่ามูเอาบุญจังสิฟังเทศฟังธรรมบุญเล่าผาลงคงผลไพ่แห่ขันผัวเดินหน้าภรรยาเดินหลังเท่าผัวได้แห่เท่าเมียได้ขึงได้กระดุ้งนั่นสองเท่านั้นโพผาออกบอกวัดเขาว่านะเพื่อนอันนั้นกันจะไปถามจะไปถามนั่นถ้าถามผู้เฒ่าคำตอบสิได้ทีถ้าถามผู้โฮผู้พาในผ้าหลงห้างวานในยังละพอไงประสันเขาตอบแต่ว่าวานในผีอินทรายมันหามหนักมันขืนมันนั่งกระเทิดไปกระดาษปานมันเห็นเลยเพราะว่าผีมันมาหับหมูมันนั่งอยู่ทั้ง ตะลงไปหานักพุ่นว่าทีนี้จะถามผู้เฒ่าอะไรอะไรอย่าวุ่นวายอยู่เฉยๆถามผู้เฒ่านี่ผู้เฒ่าเพิ่นหัวจักเพิ่นสอนลูกสอนหลานคนเฮานี่คือกันกับหมากไม่ตายแล้วได้เกิดบ่แม่นผู้ใดบอกโอ้ยสัตว์แม่มันตายอย่าให้มันได้เกิดได้คานเด้อให้มันตายดับสาบสูญเซ็นซะหาละยกใส่หัวหันสาถูกให้ผู้ขาได้เกิดมาแล้วมันถูกแต่ว่าไผสินบสิว่าจังได๋ว่าอย่าให้มันตายแล้วอย่าให้มันได้เกิดเด้อ